idziemy tą samą drogą. Pod gradem fizycznego, psychicznego terroru znacie tych ściekłych pan. Ale nigdy nie będziesz szedł tu sami. Idziemy tą samą drogą.